stojas, tas tigralys skamba, kaip ir gitarinė, tai čia storesnių, žinai. Bet tu tokios skambės, kad būtų. Turėjau ten tik tai tavo tokią pačią, žinai, tokią kaip... Tą vėlą tik tai.